Możesz mieć nawet 2 metry, a i tak być małym człowieczkiem. Mały człowieczek wciąż kitrał swe kompleksy. Wchodził szeroko, jakby czuł się najlepszy. Zawsze kupował seks, nie miał wspomnień z szybkich akcji, z dziwnych miejsc ze swoją ex, bo nigdy nie miał ex, miał gest i suweniry dla silniejszych. Miał też cięty język i na oriencie zmysłu, jak wyczuwał słabość, był pierwszy do robienia krzywdy. Mocno dbał o jej jakość i nie odpuszczał nigdy. Mały człowieczek kręcił swoją karuzelę, całe życie udowadniał światu, że nie jest frajerem. Nie było celu, bo tylko to było celem. Prawdy nie było też, tylko totalne złudzenie. Wciąż próbował zachować twarz jakoś, lubił atakować, by maskować własną słabość. Miał pogardę kurewską dla samego siebie w oczach, bo kto nienawidzi świata, sam siebie nie pokocha. Co tego mu tutaj chcesz udowodnić? Od lat, wielu miesięcy, tygodni. Ten co robi to, na co ma ochotę i ma za to sos. Dla ciebie tutaj jest niewygodny. Nienawidzi go za to smusu. Nie ma oczu, nie ma ust, nie ma uszu. Mały człowieczek, 1,50 m w kapeluszu. Co tego mu tutaj chcesz udowodnić? Od lat, wielu miesięcy, tygodni. Ten co robi to, na co ma ochotę i ma za to sos. Dla ciebie tutaj jest niewygodny. Nienawidzi go za to smusu. Nie ma oczu, nie ma ust, nie ma uszu. Mały człowieczek, 1,50 m w kapeluszu. Tropiciel fermentu, entuzjasta kpiny, harcerzyk ulicy i listonosz złej nowiny. Wypociny wizerunku pochłaniały godziny. Nieważne kim był, ważne kim był w oczach innych. Mały człowieczek lubił słabość wykorzystać, wszystkich zjebać, by samemu twardo wypaść. Niszczyć lepszych kochał z nieopisaną pasją. Łapał ich za słowa, by ukoić swoją zazdrość. Taka rasa, strażnik zasad w tamtych czasach. Był moment, że uśmiech kutasa wkurwiał całe miasto. A on był sprytny, jak nikt, rozgrywał innych. Napuszczał ich na siebie, sam stając się silny. Mały człowieczek bał się świata niczym dżumy. Z tego strachu sam na huki brał dumy. W kalendarz kopnął na serce, kiedy ściął się wreszcie, że zmarnował życie, będąc wciąż małym człowieczkiem. Co tego mu tutaj chcesz udowodnić? Od lat, wielu miesięcy, tygodni. Ten co robi to, na co ma ochotę i ma za to sos. Dla ciebie tutaj jest niewygodny. Nienawidzi go za to smusu. Nie ma oczu, nie ma ust, nie ma uszu. Mały człowieczek, 1,50 m w kapeluszu. Co tego mu tutaj chcesz udowodnić? Od lat, wielu miesięcy, tygodni. Ten co robi to, na co ma ochotę i ma za to sos. Dla ciebie tutaj jest niewygodny. Nienawidzi go za to smusu. Nie ma oczu, nie ma ust, nie ma uszu. Mały człowieczek, 1,50 m w kapeluszu.